یؤمنو چې دغه یهود به ایمان راوړي لکوم سس د خاطر معنا ست د دعوت د خاطر چې ورته اخته وو په داس حال کې قد کان چوه هغه شناعت دغه د دې هغه سپینسترګي شراپورته کې وو په داس حال کې قد کان چوه فریق یو ډله منهم د دې څخه څنګه و یسمعون دی اوردی کلام الله د اعلی کلام هغه اوردی ثم یحرفونه ثم بیا یحرفون تغیراوه هغه من بعد ما عقلوه من بعد ما ورسد هغه عقلو چې دی په پوس وه په هغه باندې وهم دی ام یعلمون په یدل علم درلودی پر د خپل تحریف شدا غنوزه ولي کوم دا غلط ولي کوم ودو زاویته اشاره سو په دا غزای کی چې وقت کان فریق منهم یو هغه زایو کستی سپیاج چې موسی علی صلوات و سلام هغه اویان پر کوی تور تور سره بوتل چې دلته دی ورته بلل دا خدای وای چې خدای کلام دی چې په خپل خدای سو نه ورم راغه وخت نه منه نو الله عز وجل نو ګرد کلی خو کوی تور ته نه راوسته کی خو په لکو خلق دی دی انتخاب او کی اویان پر انتخاب ته ولاړ الته چې الله خبري وه مریجه هغه د مرګ مرحله پر را لکستی سپیاج چې ولمر الله عز وجل په خپل دغه سیبینو اگر خاص کہ وکی چاغ اللہ تجلا پر وکڑ مڑ سو بیر تراج وین دس چکل ترال کسس بیا جی بارے صورت ور خلو خلو تے ول خبر خود سیدی گرد د اللہ جی مگر الا ویل ول کم پواس کہ دک ویس چ کنو می الا کلا دس ورت وی خدا کا تحریف پک شی کی وکی الا و د خدای خبر پ غرو و غرد مگر چکل ترال تغیر کر نو چ سوک دو نبی حیای دو نس پنستر گد جی سو است تا مل ر بارا واج زن سیات کوم دز ما خبر ول نه منی ول ایمان ر ولا خز ما خبر یوا ور چ لال کلی تغیر ور لار ور کی دا یوا واقع کی دا اس خبر پوس وس نو پدغه تور کی اغه زایت اشاره کی بل دادی چې خود موسی علیه الصلاه والسلام نه پس ور سره وخت خو تورات چې ورته خو تورات د الله خبري و کله جده په خله کوله پراغه سره بیر بیا غته د خبرو ته تغیر ور لرور کاوه هغه د دی علماء او دا کار بیا د علماء و دي چې دا د دی علماء او بیا دا کار کاوه چې د خانه کاتب اف په خرابې دي هغه ځکه چې بیا د جلال کی بره ګول دا شنی وای چې د طبیعت نو کې نرمسي او وارس چې نه باید بیا زما سره مخالفت شروع نه کینو دا هغه د امه اشاره ده دا فریق قدر یادی دا ډل او په دس حال کې چې د دوی څخه تم علي ریچ دی به ایمان راوړي قد کان چې و فریق نیو ډل من هم د دوی څخه څنګه و یسمعون دی اوردی کلام الله کلام د الله هغه د پیتور مسله کې کې یا یسمعون دی اوردی کلام الله کلام د الله د لپاره کلی کې د موسی علی السلام څخه ثم يحرفونه ثم بیا يحرفون دی بدلاوه دغه کلام دی هغه ولې د بدلون خدای او شبره خدای دغه مرسره ویل کې مخاشه کوي کنه مې د جبل دلی چملایان دی غوخه د خانان د پر تحریف ورکو تحریف دی یو شی تغییر تحریف اصلي ده دی یو شی څنګه د تکول چې هغه اصلي سم ادمه د سړک لار د جاده سم دم پراخ د دغه ځای چې څوک پریوي پریوي سم د تکایي حرف اصلي د شی و سم د توي کیږي نو کلام خدای علام د غره کم دی د صدا لار ده یو څوک څوک تعویل ورکی او ته جوړېدل د خپل لارې واړی کړه بغلت نو الله و دې تغیر وکاو د خپل لارې تورات اړه پر بل افا ترجمه کوي او يحرفون دې تغیر وکاو هو دا د الله کلام ده دا یو څه وخت وکاو نه پېدل یا الله من بعد ما عقلوه من بعد ورست ما تر اغه عقلو چې دې تعقل ادراک کوي هو د خبرې چې دا د الله خبره ده پجیم پوسو پزړه کې مگر بیا تغیر وکاو کته را تغیر بیره نه پوی څو ورکاو نه به په پیدا چې دا واستغیر پک شي کرالي فدا ترجمه کې به دا خطا وتلې دا خطا څه او هم يعلمون الا يف يضيع علم پر درود چې پکاسته بدلوم نه گئے گئے ته په ترجمه کې خطا وز د پام نه دی چې دا غس د اغه ځین خطا سي وي ترجمه يا لا دی پو دی هم په خپل تحریف باندې چې زه دا غلطی کوم دا زه اړوم نو دا دغه نه شنیع بد خلق دي نو ګوره په عین حال کې شناعت د دې راښکاره سنون سملم بر او په داشناعت په زمين کې د مؤمنانو ته مور وکړه چې ته خو امه بده و چې دی ول ایمان نه راوړي د سپینسترګې تر دغه اندازې ده چې د خدای خبري او بیا تغیر ورلره ورکی په څه په داش په شوراویم آیات کې وی ذال قل الذين په دې کې د دې شلم نمبر شناعت دی په دې بیانېږي هغه کې بیا د مؤمنانو تکلیف علا پاک ورده په عقیده د مؤمنان دوغه نه په نظر کې نیول سوي چې علا بیا ورته نو مې ته مکه وکې مانی کې نه مانی دا د بل شناعت در وشه مې خو هغه د علا خبرې اورېږي تغیر ورکاوه شلمې دا چې توسغه ورته ورسې چې دا څه چم کا وي اذا هغه وخت لقو چې دوی به ملاقات ونه الذين د هغه کسانو سره امنو چې ایمان راوړي قالو دوی به ویل امنا مج ایمان راوړي دي دا يهود چې دوی منافقان هم پکشی کی و اکثر نفاق د دوی سره شروع دی وسم دغه منافقان رویه کی سچ اسلامي ملکونه دی په خبره در خطاب بس کنه د ازمر د اسلامي ملک وزیران څو ځانو ته غټ غټ ورته بیر ما پلان نه ډیګر راوړی د پلانې تعلیم میکرد ته دغه یو دی مجلس ته درې ورځې تلې چې راځي خطای استلی لاس کاله باندې په ځان سره خلاص شیدا څه شو ډنګ راکړي د دوی د منافقت چې وو د ډیر عمیق وو نو په د منافقان کې یو ډاله نو کې ساده دوی چې بده مؤمنانو سره کښېنسته د دې دپاره چې دا خپل ایمان په چیر کې چا مؤمن یې ورسره ومني کرای به د تورات یو خبره در خوله ورته ووته بهرحال په تورات کې خو موږ ته معلومه ده چې دا رسول دی موږ ایمان پر راوړی دی ګوره خو په تورات کې لیکلي دي چې د اخرې زمانې نبي چې راځي قطع درمیانه دی دا خپلو مؤمنانو ته معلومه وه چې هلته په تورات کې داسې ذکر شوي دي ولې خو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه د یهودو عالم هغه چې ایمان راوړي ګرده تورات یې ښکاره کړي چې دغه د پیغمبر صفتونو په کښي کې دا منافقانو ته خو هم معلوم منافقان دوې ډلې دی چې به د مؤمنانو سره ملګري سوه دا یوه ډله چې دا ډېر عمیق هوښیار وه د هغو در خوله یوه خبره نه وتله چې په تورات کې د نبي علیه السلام حقانیت ذکر شوي دغسې بیې ویل ول موږ ایمان پر راوړی دی دا ساده منافقان چې وه د هغو در خوله به خبره وتله برای بیل وه کې په تورات کې ذکر شوي دي چې د پیغمبر قد درمیانه دی او هغسې وه او په تورات کې ذکر شوی دی چې د پیغمبر علیه السلام ورشتان مبارکان ول ول دي ول ورشتان هغه دي چې طبیعت څخه دا رقم کج کج یو خو هغه مکراني رقم ورشتان یې پیچلي هغه نه یا ول ول دادی چې وجدي مګر په خپل ځان کې کجی لري دا د ورشتان ډیر غش شایست دی د مثال په تور شیدي چې په اوس وخت کې د ودو د پاره سنگاریږي په دوا و یا دا رقم جوړي ول ول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبعان دا رقم او ورشتان یې تور دی سترګې د پیغمبر علیه السلام تورې او رنگ چې دی هغه غنم رنگ دی غنم رنگ دا معنی نه دی چې تور رقم دی نه هیڅ په هغه سپین باندې سروالی ګډې دا رقم داسې ښایسته رنګ دا ګرد بیان سی نو دغه به در خوله وتله دا کار چې دی کاوه نو بیا چې به د مجلس ولاړ څو چاته به ولاړ باره به هغه ډیرو شهران منافقان او دغه ته ملامتي ول بره ستا څخه نه کا کوي چې ګرد مرګاډي الته ورته پر د نبی علی السلام دا صفات په تورات کې مې خبره و نو چې خبره کې خو سبا چې په ورځ قیامت د الله د مخه په خدای ملامت کې چې شو ده ته د نبی علی السلام شپتونه معلومه ایمان نه پراوړي نو ول خپل ځان ته دلایل جوړي الله یې وس په دغه ځای کې د دې د بیا کلی ور بیان یې نو وی وی دا هغه وخت لقو چې دی ملاقات یو ځای سي الذين دا هغه کسانو سره امر او چې غو ایمان را وړ دي مؤمنانو سره مراده د پیغمبر اصحاب چې دی ور سره ملاقات ور سره کښې څه وای قالو آمنا قالو دی وای آمنا موږ هم ایمان را وړی ایمان خو ګرد ښکاره کوي مگر د چا چا د خلو خو یو خبره خبره هم وسی الا و اذا خلا بعضهم و اذا غ وقت خلا چې خالص خالی معنا سره یوازې شي بعضهم بعضی د دی چې دغه بعضی هغه ساده ګانګي الا بعض و اغنور بعض و ته چې هغه هغه ډیر ټګماران دي هغه ډیر بد منافقان دي چې دغه هغه سره یوازې شي قالو دی بروای څوک وای دا د قالو زمیر هغه هوښیار منافقان ته دي هغه وای و دې نور ساده ګان ته اتحدثون ایا تس خبرې کوي هم دې مؤمنانو ته بما په هغه خبرو سره تس خبرې ورته کوي خبروي چې فتح الله علیکم فتح چې هغه خلاص کړي دي الله الله پاک علیکم پر تس باندې یو شی چې سړی ته نه معلوم وای کی دروازه یې بند ده چې معلوم سی وای کی دروازه یې خلاص اسوه نو دا د دوی دغه غټو منافقانو به وجه کشران تر بهرل دا دروازه خو الله پاک یې وازی پر تسر اخلاص کړی د چپ تورات خبره تا خو د مکه سره غلی عرب دی په تورات څخه خبر دی نو ته ولی هغه دروازه چې پر تا خلاصي ور خلاصه په خپل کتاب په خپل خبره نو چې په تورات خبر کې په تورات کې ګرځ د صفاتونه نو چې علم پر علی خبره په خپل کتاب خدای ملامت کې چې ولی ایمان نه راوړي دلته خو لا پرې د پورزه قیامت کې ولا ملامت کې چې دا غدي په تورات کې دا رقم شیان و دی دا غنه بیلې دی چې دا صفات ګرځ په کې ایمان نه راوړي نو تاسو دا خبره تاسو متوجه اوسئ دا هوښیار منافقان او دا ساده منافقان ته ګډ قالوا دي ورتواي دا وشار منافقان اتو حجثونا ايا تسي خبري كوي حجث وخبري تواي دا همزة بعد فارد اسكفا من كاري نو دا كار سرعي كي مانا ميه كوي اتو حجثونا ايا تسي خبري كوي هم وداغ مؤمنان وتدا صادقين وتجد پیغمبر اصحاب لي بما پا اغا خبر وخبري ورتكوي فتح الله فتح شر اخلاس كيري جراش كارا كيري جي الله الله پاك عليكم برتسي باج داغ خبري ورتكوي لیحاجوکم لیحاجو چی دلائل ووائی دا مؤمنان کم ستیسی سر بیهی پا دقا خبر ازداتی وشکارا که سا وقت عین در رب کمپنیز در رب ستاسی نخو بیاجی در رب حضور که پا خدای چم بلامت که خصات ورات بانی را اخلی افلا تعقلون دا وشار منافقان و دا نور توی افلا تعقلون ایا عقل نلری عقل دی پا خونده که دی دوغن نا پویا که دایس په خبره پویږي ما خاص است په پښتو په لهجه ترجمه درته وکړل که خپل په ما حول کې زه دا خبري دونه ساده را اړوم چې کدای شي کښنه په پویږي شزه په پویږي په خبره باندې دی دغه رقم ورتګړ خپل تعقل دغه نه دي ما کار نه کی دغه نه عقل کار نه کی په دې خبرو خو یوازې مش خبره د تورات دروازه را باندې خلاص وی خو نه دي نو دا خبره مو ورته کوینو نو الله عز وجل په دې ځای کې د دې بل هغه شلم نمبر شناعت بیان کې بجې شپږ اویم آیات کې شلم نمبر شناعت دا غدي چې مخامخ ستاته یو رقم خبره کوي چې موږ ګردو ایمان راوړ دي او په شله چې بلار چلته یوازې سره کښېني هغه وشاریان دغه نه اغله ځان دا بل په یو برای د تورات خبرې در خوله مه باسه مې خبره و چې د پیغمبر دغه صفات کې خو بره بیا ته ملامت یې پسې الله عز وجل اوس دا د دې حماقت چې مال شي بیانې تحمیق دغه آیات مزمن او لا يعلمون تحمق د يهود دي چاله او ته جهره ته وګوره دي به عقل زوی مړي ته وګوره الا څنګه وای او لا يعلمون او لا يعلمون اي دي علم نه لري الا چې ان الله چې بشک الا خو يعلم علم لري ما پر هغه خبر یو شرون چې دی پټي او ما پر هغه خبر یو لنون چې ښکار کوي دا څه بیا کل انسانان دی په دې نه پوهیږي چې دی پټ خپل کور ته سره ولاړ شي هلته سره کښېني چې دغه د نبي هر سنس پتونه مه بیانوي دا مشران و دا کشران ته وایي الله نو په دغه زه نه یم خبر خو ده باید وګڼه دماغ درلودی چې الله په پټ هم خبر دی په ښکاره هم خبر دی که زه د مؤمن په مخ کې د خبرې اظهار وکړم ما الله په خبر دی که پټ کوم کور ته ولاړ شم بیا په خپل باندې سره کښېنو خو ما الله په خبر دی دی اوس په دې الله خطا باش چې وای بیا د خدای په مخ کې تاسو ملامتي د خدای د مخ دلیل در باندې چیش کې در باندې وایي دلیل یو څوک چې ډیر بیا کړي درځه پر دې تست یو شنی ټوکا کوم نو دا یو خونه مدرلو در د دې د سکړکی و نو زه به غرمه به جدم د ما بچان کښنیار و په دې کې دا یو دی د حالت چې منزور کې دی ساده نو دې چې به ما ته په لاس راغلی ما وهی ما ژغ مل از ما د پلار خواته چې وغه به دې پاک ول ما لاس نو سور وړ نو دې برارې در د کړکی به لاس را وېستي دا د دونه غټ نو چې ما ته کتلې چې به دې کې وښتي لاس به درست را وېستي بر به نو زور نو زور پس به دا سر به هم سم نو سره پورته کوي چې معنا بیا مې ویني نو به سر کوښ کړو چې په دې سترګې دې ما ویني دا راک لاس خو به ګرځ دې خواته ځړې دې ما څه به شلا خره څو خو پر لاس کلک هوا اضرب دې به شواس بر بل ته مو ته ګټ ول هجه بده ول زی نه وینم دې ما څنګه ویني په دغه لاس مې وای کنه زه ګرځم ځنی پټمنو مان خو لاس یې ګرځم په خونه کې زړی زمړی اخوات دای په دغه ته متحیرول دای ما څنګه وینې زه ګرځم دا جاواله اخوات مې ګرځم پر دغه ځای باندې په چلا خو نو خو الله وای دا دغه نه نه پودی دای وس د ازان دا رقم کې چې نه خدای خونه معنا نه دی خبر خدای په ما نه دی خبر مې دا کشران ته وای چې د مخه خبرې ما کوي بیا د خبرې بیا مو د الله تعالی د مخه ملامتي الله وای ما ته خو پټ و ښکاره چې ته پټ یې کې ښکاره کې ما ته ګر د معلومې دي نو دا څه بیا کړی د چې تمرا وخت ته ورګه د شو د تواجه مکه د آیات مزمن در معلوم او ولا يعلمون الا فك ايا ولا يعلمون دي علم نه لري دغه منافقان يهودا پر کوم خبر چې ان الله بشك الا يعلم علم لري ما پر هغه خبر باندې يسرون چې د منافقان کوټي پټ پټ الته جلا کی په خپل ځای کې ځان کې وایي سر و ما او په هغه خبر الا خبر دي يعلنون چې دي اشکار کی کې اشکار کوي کې پټي خو الله په خبر دي الا بخبر نبی ته اطلاع ور لرو ورکي چې په تورات کې دا وسې ذکر سي دي دا وسې ذکر سي دا ستا خبر ته ضرورت چې له اشتباه مې اشکار کوي دا خیر د دې جهالت بیان کی پس الله عز وجل په دغه يهودو کې د دې یو ډاله چې د شغه هغه امیان چې موږ ورته وایو د دغه یو بیان کې شپدي خو یو ډاله دغه رقم د دوغونه په یپ سیدرته بیانې و منهم امیون دا عوام د يهودیا دي و منهم بعض دغه يهودو څخه بیا امیون امیان دي ګور یو عامدی یو امیدی دا په عربي کې فرق لري زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امیو حمزه دی په سر کې عامنو چې خلک یې نبی علیه السلام امیو امی خو نه معنا دغه مش په سلاک په دغه چې هیڅ نه خبر دغه تعامی وای یو امیدی امی هغه دی چې پر هغه حالت باندې پاتې چې د مور زیږېدلې ام اصلي مور ته ویل کېږي. د مور چې څوک پیدا سوی نه خط زده یي نه خط ویلی سي نه لیکلی سي نه ویلی سي. نو رسول علیه السلام نه خط ویلی سي نه لیکلی سي، امی ورته ویل کېده. په دغه یهودو کې هم ځینې کسان امیان دي، تعلیم یافته نه دي، مراګردی کتاب نه سي ویلی، تورات نه سي ویلی، نه لیکلی سي. الله هغه ډله یادي اش. نو دا ډله بیا کومه بجې لري چې دی دي امی نه خط ویلی سي نه لیکلی سي؟ الله وایي په دې کې بیا دا عیب پروت دی. ومنهم جنی د دغه یهودو امیون امیان دي. امی معنا پر هغه حال پاتې دي چې د مور زیږېدلې خط نه ویلی سي نه لیکلی سي. لا یعلمون الکتاب، لا یعلمون دی علم نه لري، الکتاب پر کتاب باندې دی، دغه کتاب چې دی چې د تورات پر دغه علم نه لري چې دا څه معنا، دا څه معنا. الا امانیه، مگر نه تمناوي. دا ځای ته بنو طالبانو ته چې متوجه سي، امانی جمع د امنیه ده. امنیه دوه معنی لري. یو معنا د امنیه چې د زړه خواهش او تمنا، لکه موږ نو چې کشکې دا رقم وای، کشکې دا رقم وای، تمنا یې لرو چې الله پاک جنت ته دستي به ولي وای، پلانې شهره سره کړې ده، دې ته خپل د زړه خواهشات وای. نو امنیه د زړه خواهش ته وای. د امنیه بل معنا چې د قرأت ویل دي. د امنیه بل معنا قرأت ویل دي. نو امانی خیال جامع سودواری ترجمه وسترته کوم، لا یعلمون دی علم نلری، الکتاب پر کتاب، الا امانیه، مگر نه خپل خواهشات. دی په خپل ځکه نو خواهشات سره جمع کړی چې یوه زه د پلانی بابا المسیم ولکه مې دوه رخت واچو هم دغه زور ور نکړ لرم. دا تمنا ده زده بابا ته خپل عمل وکه، پر ایمان ځان تیر که، بارا بیا نکه پشه داسې ستا شفاعت بو وکه. او کته د سره د دنیا کافر کړي او په نکه باورې چې نکړ لرم چې دایس په خبره پوه شي زموږ په ماحول کې دغه رقم خلق سته، ایمان نه لري، خدای ته بد نسبتونه، نعوذ بالله، کې قران ته، کې نور، شرکیات کې. مگر چې بیا ژغه براوي زمانه کنو ته نه پیژنې، دغه نه لوی علما و نه دی خبرې ده، دونه لوی علما و یا دونه لوی پیر و دونه پلانې و، معنا زه په هغه ډاډه ورته وای چې دا ګرد دنیا پیران در باندې ودرېږي، د ګرد دنیا علما و حافظان و شهیدان در باندې ودرېږي چې ایمان نه لري، شفاعت کې نشي کولای. د کافر په باره کې الله پاک هیڅ نبی ته اجازه نه ورکوي چې شفاعت وکړي. شفاعت چې کیږي یو خو به اجازه نه کیږي، چې اجازه ورکوي هغه یې نوم الله پاک د مؤمن په باره کې ورکوي چې پر ایمان مړ سوی. نو د دې سره دغه استمناوي وي، بهرحال زه پر دې نبی ګر سره ایمان نه راوړم، زما جن نو کوم منسوخه سوی دی چې زما جن منسوخه سوی دی، زه پر هغه خپل موسوي جن باندې پاتې یم. دا د نبی اسلام زمانه کې چې يهود و، نو ما به موسی علیه السلام باندې خلاصوله، زما پلانې نیکمه نه شي خلاصولی. دغه تمناوي دي درلودې. نو دی خو د کتاب په معنا پوهېږي نه، مګر خپلې غلطې تمناوي لري. دا نو چې په خپلو کورو کې بیا وګوري، دا نو بیا په ښوځو کې دا تمناوي زموږ په دا مسلمانانو کې ډېرې دي. لمونځ به نه کوي، که واده و دا د ګرد لمانځه سګر سره چټۍ ده، نور وختونه د خپلو کپړو د پاکو د ناپاک خیال به نه ساتي، د حلال او د حرام خیال به نه ساتي. په خبرو کې دا خبرې دا نس سره جلا کولی، په دغه خبره سړی کاپیر کیږي، په دغه نه کاپیر کیږي، پر خوله وره دغه کوجای وای. مگر تمناوی نه بیا دغه نه چې پلانې نه کدی، پلانې تعویز ګرځي، پلانې دی بس یو ته بیا ځغلی وسر توه چې تا خبرو ته وګوره، خبرې دې يهودو نه سارا او بتری. دلته چې بیا ګورم د پیرانو پر دربارو پندې اس لکه پسونه دا بیا چې سره سره لګیا. نو دا تمناوی دی په ځړ کې دی هغه حقيقي جن باندې دی نه پوي ځاله په امان کې دغه خلکسته دغه د يهودو غیابي مې زموږ په کې مثال درته پیښ کی چې د قران خبرې چې دي خاص وو غوښ مختص نه دي، دا د قامت دغه خبرې. ومنهم بعض د دې څخه اميون اميان دي، لا يعلمون دي علم نه لري، الكتاب پر کتاب، الا امانيه، مگر نه یو څه تمناوي دي. نو په دغه سره کې طالبان مالتي چې متوجه سي دا استثناء منقطع ده، مستثنا ده، مستثنا من هو جز نه دي، تمنا او کتاب سره وګوره سره جلا دي. الا امانيه، مگر نه یو څه تمناوي. وانهم الا يظنون، علاوه وان نجهم دي الا مگر يظنون، دي فقط ګمانونه کوي، اټکل ځغلي، بس اټکل ځغلي دي چې بس جنتي هم ما تعالی پاک ځغ نه کوي. دا مې پر کوم رقم ترجمه وکړه چې اماني د امنیه جمع امنیه، و چاته ویل کېږي د زړه خواهشات ته تمنا ده. دوهم قرأت شدید دوهم ترجمه چې ده هغه دا دی چې اماني د امنیه جمع کې امنیه قرأت ته وایه، دا ویلو ته هغه نو الله پاک دغه حفاظ باره بیا یاد دی ورته ګوري. اجا احمد بن کدیس لدلی په مسجد نبوی کې صلی الله علیه وسلم وسنا سری زما په خیال وفات سوی دی، چې په وخت زه حج ته تللی وم ژوندی و. نو د قران کریم درس ورکاو په مسجد نبوی کې ابي بکر جابر الجزائري د ډیرو کلو چې دلته درس کاوه نو دی یو تفسیر لیکلی دی په پنځه ټوکه کې دی ایسر التفاسیر، هغه دا خبره بیا نقل کړې ده. نو هغه تفسیر ډېر ښه بهترین تفسیر خو زما د لاسه بیا ووت. نو هغه بیا داسې ترجمه ده، ګوره: ومنهم بعض دغه یهودو څخه امیون، امیان دي، لا یعلمون علم، نه لري الکتاب، پر کتاب، د کتاب په معنا نه پوهیږي، الا امانیه، مگر نه قراءتونه، قراءتونه نو زدې چې ورلای کې خله دوری کژا کې وي پرسی بیا دوری و پرسی دوری आवाज کړه کې پورته کې سپیکر ته داسې سی بیا داسې سی، دا چې مونږ ګرځ درته کې، مگر الته په مضمون د کتاب نه پوهیږي. بل ترجمه یې دغه ده: لا یعلمون، دی علم نه لري الکتاب، پر کتاب، الا امانیه، مگر نه قراءتونه، قراءتونه نو رقم رقم زده، وان هم الا يظنون، وان نجهم دي الا يظنون، مگر نه گمان کوونکې. دنه بار په خپل تفسیر کې داسې عبارت لیکلې دي، زه به د عبارت تر توام: وای واقع اكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا، دا یو د شک وته خبره واقع خبره ده چې ټول مسلمانان باندې پر دې خبره شهیدی ورلره ورکی. وای پر کومه خبره؟ فان حفظت القران، دا یو د قران حافظان چې په دې کې ګرده نه، منهم من لا يعرفون معانيه، ځینې د دوی دا حافظان چې هغه څوک چې په معنی د قران نه پوهیږي، فغضلن عن غیر الحافظین له، نو چې نه یې حافظ دا هغه څه ته څه ګیله کوي چې حافظ یې په میراث کې درولې دي، دی نه په پوهیږي، فقط ترجمه د قرات یې زده دي، لهجه یې زده دي، دا لهجه وایم، هغه لهجه د قران په معنا هلته نه پوهیږي، نه د ده په لمانځه کې خو شعبه را راځي، عاجزي په کښې کې راځي، او زموږ کې خو لا بله پیرم درته کوي، زموږ د وطن حافظان خو دی په خپله خو د قرآن په معنا نه پوهیږي چې خبره د سره څه شروع کړي. په قرآن کې په دغه رکات کې وایه چې د دغه ځای خبره ور شروع کړه، چې د دغه ځای د خبرې سر دی، نه د دا قرآن څه کار اخلي. کنې علما او دغه نه خدمت کړي چې دا د قرآن دغه ته وګوري، ګوره پر ځای توا ورکړې، د جمې ورکړې، د لامې ورکړې، د رکوع یې ورکړې، دا اوس د ساکرې دپاره چې د قرآن په ښایسته کوي. که دا هدایات کې ګرده، نو چې هدایات کې دا هم نه عملي کوي، دوی چې دا الحمدلله اخلاص کوه ولغ دالي پر داسې ځای بور عمله کې د خبرې پر ما بینځ باندې نیمه کې بل دا د څه لپاره دی وایي چې خلکو ته ورشي چې څوک نو په قرآن کې مې دغه سلاس خلاص یا پیس صاحب چې دا راځي کش کوم دغه ځای ویلسم، اوس ورته وایي چې دا وسته څه ټوټ کې کوي د خدای بنده، خو د قرآن هغه بلاغت چې ور ختم کړي، بلاغت خو دا دی چې د قرآن کلام دا رقم معجز کلام چې دا ځای سره وړي، ته چې خبره نیمه وکړې نیمه پرېږدې، نو دا شیش سو خدای رکوع چې شروع کړه، ودا د رکوع سر دی علما او کار کړی عرب دا مراعت کوي، دا د علما د سره ستاد رکوع چې نه شروع کی، مګر خدای خبر سر مرمی جو رکوع خونه دا نه باندې چې دی رکوع ستر بل رکوع پر یو خبر ده، رکوع دا معنی چې په دوغه نه قدر کې ستا قرات پر کیږي، کدا چې په دې رکوع کې څلور خبر راغلي، خدای د خبر د سره شروع کی خبره شروع اس آیات کریمه دا آیاتونه خدای غره کم دي، آیات به پرای مګر لایلی کلی معنی چې د خبر سر نه دی، ما بین زیاتی په دغه ځای کې مور ګډیر دغه سم لیدل دي حافظ منځ راکاوه چې دا ولغ دا نه خلاص الا من تاب و امن و عمل عملا قد جزا، وس ورته چې دا خود اصول و مسله ده چې استثناء او دا مستثنا من هو دا ګرد یو کلام دی، تا مستثنا من هو پرې شو استثناء ته ورغور دی، الا چې شروع کی وس په څه کې چورته ما په پنجاب کې دوه کاله وایز په دا فکر کې تزما سره وس اوس ورته چې دا شاده پنجاب چې ستا دې دوه کاله چې تا فکر کړی خپل نه زیاده رقم کې در پاسې دی واړه دا وس په کې چې شنو، نو دا چې مونږ نه په کوي هغه دغه د امانی په ځای کې ته د حافظانو څخه دغه مفسر شکایت کړی، ګوره په سعودي کې شکایت هم کړی دغه بلا یو کې چې باندې کې د مخه کې، نو ترجمه به داسې سو: دی علم پر کتاب نه لري الا امانی، مگر نه قراءتونه، بس په قراءتو خبر دی، و انهم الا يظنون، او دی نه جه مگر نه ګمان کوونکې، چې فقط دی ګمان کوي چې خدای مې په دغه قران شریف عرب بخشي دا بره ثواب لري، ثواب د کوم خالر بهر البته خپل خبره ته ورزو چې د يهودو یو ډله دغه رقم امان خلک دي، یا ګر سره قران علم نه په لوي نه ویلای شي، او نه په معنا پیس فقط تمنا وی لري چې بازه د بزرګ سره زیم د بزرګ کړه وسوي المسیم ز خلاص دغه تمنا لري، او یا دا چې د قران په معنا دغه د تورات په معنا نه پیږي ویلای شي، یا واخه دا ډاله ده فویل للذین بل ډاله یا د علما او د تفسیر د وسط علما او کارته ګوري دغه خې امان و د يهود د چې ذکر سره چې مال دی فقط یا قرات کولای شي یا تمنا او خیشات لري چې بازه د بزرګ زه د عالم کار یې دغه فويل الا وين هلاكتك ويل چې د دې دوه ترجمه سیوی یو دا د چې دا ویل چې دی د په جنت په دوزخ کې چې دی د هغه شله د چې د دې پای دوغه نه جوړ دی چې دا شله ته الله پاک روغ ورزي په حدیث شریف کې راځي، حدیث ترمذی او د احمد دی چې دا دی په کښي کې ومشلی چې پای کې دی ګیلی سرویش کاله باید پای ترسیش دا خو د دې د جوړوالي دی د ویل د شله بلې چې زیده پر روایت کرا دیش کی یزید غنه د شد د اگر د جهان غرونه پر لرا یوزای کی چې د مازی ور دغه شانی کی په یو میټ کی ویلی چې کینټونه پر اخلی کی یزید غنه دنو الله پاک هغه ویل علماء و د فاریات کی چې د عالم خیانت کی شروع کی الله پاک دغنه بغز ور سره کی دغنه قدر بد زین کی چې الله پاک دغ علماء او خیانت کا الله د ویل توری ورته وکړو فویل نو د ویل شل د ویل عذاب دی چالر للذین اغه کسانو ته یكتبون الكتاب بأيديهم یکتبونه چې دوی لیکي الکتاب کتاب به ایدیهم په خپلو لاسو دلته بیا یو خبره ته به طالبان ته سي متوجه سي نو خط خو ګرځم په لاس لیکل کیږي په خوله کړه لیکل کیږي په شکل لیکل کیږي به ایدیهم توري څپي خو فقط هغه څه چې یکتبون الکتاب چې کتاب لیکي ارڅو په پیر چې په لاس لیکي به ایدیه په دې ور سره ملګری کی چې گای گای کتابت دا سیم کیږي یو سړی د خپل ورور ته خط لیږي دی خط نسی لیکلای لیکای نسی کولای بارم لا صاحب ته واسه ته یو خط را ولیک ختم لا صاحب ور ولیک دی واسطه ورور ته دی بیا څنګه نن ما ورور ته یو خط ولیک نو کله دی لیکلی خدا چې دی امر کړی دا مزان ته منسوب کیږي دا سړی لا یو مخی عذر لري برای خو ما خپل کی ولیک د خدای خبر چی شي لیکلی یو نو زه خو نه پپایتل یو دغه دی چې دا لیکلم په خپل لاس کې د سړي چې بل ته امر کی یا دغه علما دغه رقم چې کتابت د کتاب د خدای کا و چې تورات هغه په بل نه کا په خپل یې کا مگر غلط یې کا غلطه کا وزن به اړه باره بوله خدای دغه سوی نو دا څونه غټ جرم دی چې په خپل لاس کې په علاب دروغ لیکلی دی الله نه دی ویلته الله دغه سوی په ویل د ویل عذاب دی للذین اغه کسان ته یكتبون چې دی لیکي الکتاب کتاب تورات به ایدیهم په خپل لاس ویل کی ثم بیا یقولون دی وای وای هاذا من عند الله هاذا دغه چې د از ما سره څخه دی من عند الله دا نه زدا الله دی الله دغه سوی دا دی د څه د پاره کی لیشترو چې دی رانی سی به په دغه کار سره ثمنا قلیلا لږ پیسې پیسې په کار دی زمي مټر نه لري کور نه لري ډالر په کار دی نو دی دا چل کی د هغه دغه د پاره پاچای بوله وزیر بوله دغه د پاره غواړي چې د آیاتونه د قران کریم د احکام د الله دی چې شک تعویل ور لور کی بدل کی نو بره تغیرات وکړي کړه او برای دغه دی خو الله دغه سوای شجامې لکه زموږ په وطن کې هم دغه رقم نه پدا اوس حالات کی چې دی د کفار ملایم پیدا کړی ورجې چپنې دي شیشې لنګوټی دي بیا درته وای ها دغه حکومت حق دی بالا جهاد نسته بالا پلانې نسته دغه شیان نه دسه د پاره یشترو به ثمنا قلیلا ثمن قلیل په کار دی کته و ثمن قلیل خو نه دغه دی چې لسی وشلی د املا دغه نه که درجه دی په سلیو په شلی خطا وځي یا دی په لکو ډالرو نه خوري مګر خود د ارڅ ډالرو نه چور لره ورکه ارڅ دنیا او موټران چور لره ورکه خو علاوه د زما د کتاب مقابله کې ثمن قلیل دی نو ثمن قلیل ولې دی خدای به څو کاری استفاده ځنی کتاب املا ته څو مرور کې خوس دې زموږ لوزي هغه دې ژره معنا سپنه ده دا ویا کار دي نور دې در څه وخت ژوند دې خو چې ګرد دنیا ورکه سمنه قلیل دي خو یا به کار منفعت فر وخت یا بدوه یا به د زوی ته پاتې در سره چې زوی ته پاتې سي کړو سي ته پاتې سي خو دنیا خرابې پناه لري جن خو پناه نه لري نو د جن په مقابله کې دنیا که ارڅونه ډېری نه مې د سمنه قلیل دي په دا خاطر باندې کې دایسته سمنه قلیل تورې اولی ور سره و هغه دغه د پاره چې د جن و د دنیا مقابله چې راشي دا چې ارڅونه ډېر امي لژد او یا په واقع کې ګر سره لژد خو جو مرته پر دې مزه کفاته یا نو ثم بیا یقولون دی وای دغه ملایان وای هاذا دا من عند الله د نزه د الله دی نو دی دا تغیر ولې راولي چې د الله حکمونه بدلی خلکو ته بر رقم شي چې وزیران پاچهان راضی سي یشترو چې دی رانی سي به په دغه سره سمنن قلیلا لږ پیسې خدا پیسې په کار کې فویل لهم دا خبرې ته مشفه ام طالبان دغه آیت کریمه ته تشوري دغه آیت شروع په چی شي ولې تشورته فهم دی اغه کلمه کوم راوښول شروعه په ویل للذین ذا ویل توری وکنو پس یو اسپر بل ویل ولر په ویل لهما لا ایذ ویل عذاب لهم دیلر مما دا اغه جهت څخه كتبت دی لکلی چې لکلی دی ایدیهم لا سود دی دا یو باور ویل و ویل لهما لا عذاب دیلر مما دا اغه سیکسبون چې دی کسب کی نو که شع عمق متوجه طالبان چې علما او تسونه غټ مشکل متوجه په یو آیات کې درې واره ویل ورته وکاروي سر د آیات په ویل شروع ما بینځه په ویل پای په ویل نو دلته د خدای پاک د احکام سره دغه احتیاط باید وسی چې په دې کې باید انسانان هغه خانان هغه خائنان هغه په نظر کې ونني ورسی چې دای باید خوشاله وساتل چې یار مولوی صاحب عجب شی پستی خبر کی پستی نه د خدای خبر بر ملا ورته وک بالا دای پوس خدای پوس ولا کتا تراب کی دغه رقم راوي په ویل هلا د ویل عذاب ویل خو مدروشه هغه شلاد چاته چې کتاب خپل اصل کې او بیا وایي چې دا د اعلی د طرفه څخه دي، د څه دپاره پیسې غواړي، یشترو به ثمنا قلیلا. دوهم ویل فویل لهم، دغه ویل عذاب دی لهم دپاره دی، مما کتبت ایدیهم، ولې دوی ته دوهم وار ویل دي. الله وایي د جاته د هغه چا د ده په لاس لیکلی دي، د ده لاسونه دي مات شي، خو د خدای کلام یې غلط لیکلی دي. فسي دريم وويل لهم او عذاب دي دول لرى مما يكسبون، داغ في سوسة جدا كسب كير جدا في سيم فورا دا قيمة دا فارا في غور تا وقت تلي چش پيسي جي پلا سرا وڑلي يا بجا جارو سورو زرغون تعمير پلا سرا وڑي پجا پيسو تر داغ زايا پوري چه دا وس مجرا هوا دانو بيا داغ شلم نمبر معامله و چې په دې شلم نمبر معامله کې الله عز وجل د دوی بجت څنګه بیان کړ، د عوامو بجی هم درته بیان کړ چې د دې عوام هغه دي چې په کتاب نه پوهېږي، فقط په زړه کې تمنا ویلی چې د پلانې لیکل مسی هم د پلانې لیکه کړ وسی هم په دې ته خبره اورې ګوري. د مسلمانانو تم ورکړي چې دا خبره نه اوري، ده په خپل زړه کې تمنا وي پرله برابري کړي چې د هغه تمنا نه تیریږي چې زه خدا ستانه سړی یم د پلانې پلنګر کې، بس ما هغه خلاصي دا یو. بل الله پاک دا شناعت بیان کی چتب یم لا ته دعوت کی خوم لا دغه بلادی چې د تورات آیتونه په خپل لاس باندې اړي بیا وخرګو تشری براوی وای دغه د خدای خبرې نو چې ملای دغه نه خاين خپل خبرې پر خدای توانی دا به اوس د نبی رسول خبرې ته واجب نسی کی دا سیس ما خبرې ته متوجه سبق ته کما ځای شروع دی کوم پام اپا تطمعون آیات تمعکو ان یؤمن ولکم فی بتست ایمان راوی هغه دغه شناعت خوندان یو شناعت کوم چې دا الله خبرې په غوږو اوریږي بدل وای بل شناعت د تشراله هغه دغه و چې هغه د منافقانو چې دغه قسمه ولدی ما په خبروي بیا د خدای په مخ کې دلیل درته وای. الله یې شناعت ته بیان کی چې پر عقل یې دغه ستوره شپه ده پر الله خو ارڅ ښکارا دي نو چې د الله څخه پټ کیره خو نه څه کیره وره او امیه پر هغه رقم چې فقط تمناوي لري په کتاب سر نور نه ګرځي لکه زموږ خلک په جنس د کوم نه تمناوي منو ډیر چې خدای دې جنت فردوس راکړي وسو ته چې دا خو تمنا ده نو چې کیه جنت فردوس خو نه مخت نه دي چې تاته درکې خو لا کده کالج داخله مو ته درکې ولکه جپات نه خلق دغه یلک ټیکټ غواړي ته بجنه کې دوس دغه یلک یینو د ملایانو خیانت دغه په بیان کې شي هغه دغه نشانات لري چې آیاتونه په لاس بدلی نو دغه ګرد بیان څخه کدا شلم نمبر معامله وکنو نه سم څخه الا مؤمنان ته کوم خبر ور وشو چې د دوی په باره کې زیات فکر مکوي ډیر زحمت پر ځان مکوي چې ولی ایمان راوړي کنه راوړي ته فقط خپل حق ادا کوه جن بیان او پرېږدا منو هغه بیان کوه مګر په د پرې شار کې زموږ ایمان راوړي یا نه راوړي راوړي کنه راوړي نه راوړي واخر دعوانا.